बेरंगे थे दिन बेरंगी शामें आई है तुमसे रंगीनियां फीके थे लम्हे जी बेइरादा रास्तों की बन गए हो मंजिले मुश्किलें हल है तू ही से या तू ही हो मुश्किलें तुम क्या मिले हम ना रहे हम तुम क्या मिले कोरे कागजों की तरह है इश्क बिना जवानियां दर्ज हुई है शायरी में जिनकी है प्रेम कहानियां हम जमाने